bliver stille. Om lidt er det forbi. Fik du se det, du ville? Fik du høre din melodi? Forladt og alene danser cirkusprinsessen rundt. Går i stå på sin line i et sanseløb.